کریمان کریمان جان فدای دوست کردم، کریمان کریمان جان فدای دوست کردم، سگی بگذار ما هم مردمانی مردمانی، سگی بگذار ما مردم مانی. غرض ها غرض ها تیره دارد دوستی را، غرض ها غرض ها را چرا از دل نرانی، ما چرا از دل نرانیم، چرا از دل نرانیم نرانیم. گهی گهی خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و چرا مرده پرست و خصم جانیم، چرا مرده پرست و خصم جانیم. بعد مرگ خواهی آشتی کرد همه عمر از غمت در امتحانی همه عمر از غمت در امتحانی کنون پندار مردم آشتی کن که در تسلیم ما چون مردگانی کنون هم آمانی روخم را بوسده کنون هم Oh, Takie utwory pewnie powinny pojawiać się gdzieś na końcu audycji, bo co też można zagrać po tym, co przed chwilą zaśpiewał Shahram Nazeri. Ale tak właśnie rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran. Narzekałem z tydzień, dwa, może trzy tygodnie temu, że wciąż nie udało nam się dosłuchać ostatniej płyty Shahrama Nazeriego do końca w Radiu Teheran. No ale gdzież tam możemy narzekać na takie rzeczy, skoro tutaj mamy płytę Motrebe Mahtablu z roku 1992, której też nigdy nie dosłuchaliśmy do końca. Jest to jedno pewnie z większych przeoczeń, niedopatrzeń, niedociągnięć w Radiu Teheran. Płyta skomponowana, muzyka na tę płytę skomponowana przez Keyhostrova Purnazeriego, czyli zespół Shams, zespół tanburzystów. Tutaj akurat solo na tanburze zagrał Ali Akbar Moradi. Jeśli się nie mylę, to była druga płyta, która była efektem współpracy Shahrama Nazeriego i Keyhostrova Purnazeriego. Druga po płycie Sedaye Sohane Eshq. Tu też nie jestem pewien, czy mamy całą tę płytę za sobą już w Radiu Teheran, a nawet jeśli tak jest, to z pewnością miło będzie kiedyś do niej wrócić. Do tej, do Motrebe Mahtablu tak naprawdę pewnie łatwiej nam będzie wracać przy okazji naszych grudniowych spotkań z poezją Moulany, bo wszystkie tutaj utwory właśnie opierają się na słowach, na poezji Moulany, czyli Rumiego. Tutaj Shahram Nazeri tak naprawdę przytaczał słowa wielkiego poety, wielkiego mistyka, które u nas, no powiedzmy, że bardziej syntetycznie jednym zdaniem zostały wyrażone nie tak dawno temu, czyli spieszmy się kochać ludzi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj Moulana pisze o tym, także apeluje, żebyśmy byli dla siebie mili, żeby te wszystkie złe i negatywne uczucia, które na siebie kierujemy, gdzieś odłożyć na bok, bo one zaczerniają obraz naszej przyjaźni. Pozbądźmy się zatem tych złych myśli z naszych serc. A dalej Moulana używa takiego chwytu, mówiąc, że osoby martwe bardziej szanujemy, przestajemy się na nie złościć, zapominamy o tej złości. Dlaczego mamy czcić zmarłych, a być wrogiem żywych? Że przecież po czyjejś śmierci łatwiej jest się tak naprawdę z nim pogodzić, a całe życie żyjemy w smutku, który nas gnębi. Więc wyobraź sobie teraz, że ja nie żyję, że się poddałem, jak martwy człowiek. A kiedy umrę, przecież złożysz pocałunek na moim grobie, więc zamiast tego złóż ten pocałunek teraz na mojej twarzy. Te słowa Moulany Shahram Nazeri przed chwilą wyśpiewał. My z Kurdystanu przenosimy się teraz nieco na wschód, ale tylko nieco, i lądujemy u lorów. Thank you. آخ ای حالوزال خوبی گوی بس بگیرین گوش ای مردم اسبونتون زین کنین ای تیپ و می خاتون ای یراق پوش آخای حالو زال خوبی گوی بس بگیرین گوش ای مردم اسبون تون زین کنین ای تیپ و می خودتون ای یراق پوش آخ ای حالو زال خوبی گوی مگوین و مخندین آخ ای اسبون تون زین کنین ای تیپ و می قطار بوندی ای مردم دروازن بگوشین ای تیپ و می با گوین است بفرمای ای مردم سواری ز دیریا بدین است آخ لا مردون فرش کنین ای تیپ و می سیبه نشین فرش کنیم ز گل خوش خوش آخی مگوی نم دار لری تی پو می بگوی نسق زل ای مردم هم سین گلال سر به اون دیده آخه دیدم از به پاشت پیره تیپ و می سره سبریده مردم آپسان مینان کند وند سر ملشون آخای مام سین ما کوشی نی تی پو می زینه به دار بوی ای مردم آپسن مینان کند وندس بگرده آخی مام سین ما کوشی نی تی پو می زینه پرده Można chyba powiedzieć, że jeśli chodzi o dynamikę głosu, to Masoud Bakhtiari, którego właśnie przed chwilą słuchaliśmy, jest całkowitym przeciwieństwem głosu słyszanego wcześniej Shahrama Nazeriego, ale poziom piorunowania, mam wrażenie, jest na dość podobnym poziomie. A ta Jungkook skomponował muzykę na tę płytę zatytułowaną Male Kanun. Dość powszechnie jest to płyta uznawana za najszlachetniejszy skarb kultury bakhtiarskich lorów. Zresztą ta Jungkook w ogóle ma ogromny wpływ na utrwalenie ich muzycznej spuścizny, ich muzycznej tradycji. Między innymi właśnie dzięki kilku płytom nagranym z nieżyjącym już Masoudem Bakhtiarim. Zresztą ta Jungkook także kilka lat temu zmarł. Ta Jungkook ma też zresztą na swoim koncie między innymi przepiękną płytę Cieszmberach z Shahramem Nazerim, z wierszem Nimy Yusija właśnie tak zatytułowanym. Piękny wiersz opowiadający o tym, jak to bardzo na ciebie czekam, Cieszmberach. Po persku dosłownie to by pewnie trzeba było przetłumaczyć jako oczy na drodze, a to tak naprawdę oznacza, że moje oczy tam już są i wypatrują cię, kiedy przyjdziesz. bartosz.gilmaupa.polskieradio.pl to adres jak najbardziej obowiązujący. Zapraszam do pisania w te maile, które już przyszły za chwilę. Obiecuję spojrzeć. A teraz mój wzrok pada na wiadomość, która przyszła po ubiegłotygodniowej audycji od pana Krzysztofa. To już był wtorek chyba, albo jakaś końcówka poniedziałku może. Pan Krzysztof, który chyba pierwszy raz tak dłużej coś pisze, co mnie bardzo cieszy oczywiście, pisze, że to spektrum muzyczne, które w Radiu Techera się pojawia, musiał sobie podzielić na kilka kategorii, ponieważ te lokalizacje i nazwy wykonawców jeszcze niewiele mu mówią. To bardzo dobrze, panie Krzysztofie. Myślę, że uchem tej muzyki trzeba słuchać, a nie tylko palcem po mapie. Stąd też podział pana Krzysztofa na muzykę tradycyjną, na muzykę tradycyjną w wersji ambient, czyli kolaże z elektroniką, rockiem, jazzem, eksperymenty oraz kategoria trzecia, muzyka popularna, lata 70. Nazwa kodowa, to mi się bardzo podoba, Eleni. Pan Krzysztof zresztą daje, że tej ostatniej nie za bardzo ją lubi, nie za bardzo ją ceni, nie jest specjalnie wartościowa, no to troszeczkę tym tropem dziś idąc. Dziś Eleni w Radiu Teheran nie będzie. Nie wiem, czy jest tu w jakiejś tej kategorii mieści się muzyka folkowa, z którą akurat w tym momencie się mierzymy, a może też po prostu nie ma specjalnie potrzeby do tworzenia takich kolejnych kategorii. Możemy jeszcze u lorów zostając posłuchać na przykład Kurosza Asadpura. Hey, boy. چرخ گردون فلک سر پر و بال و پر و بال و چویله با دست بکنم با دست بکنم بلا و دندون کنم پاک و دندون کنم پاک های بنام ای زیر سر کنم عزیزم عزیزم عزیزم تا نگیره خواه هر وقت که وای تو تیمانی وای دلم نرادای آخه زمسون مین سازه کاسی مای با Maciek pyta, co to za niesamowitości się dzieją w tym Radiu Teheran. No nic, to taka przecież normalna audycja, normalne nasze cotygodniowe spotkanie. Tak sobie pomyślałem, że skoro irańska reprezentacja w piłce nożnej, czyli Team Emeli, wróciła do Iranu, to my możemy spokojnie te 2 godziny spędzić wreszcie tylko w Iranie tak naprawdę, a nie szwędając się gdzieś po muzycznych i geograficznych okolicach Iranu. Chociaż, no tak, irańska reprezentacja wróciła do domu, ale irański sędzia jeszcze tam został, Alireza Fagani. Z tego co kojarzę, nawet gwizdał ostatnio mecz Francja-Argentyna. Zdaje się, że my, reprezentantów ani w piłce nożnej, ani w sędziowaniu tejże piłki nożnej już w Rosji nie mamy. No tak to musiało widocznie wyglądać. Irańczycy, jak już wróciliśmy do wątku piłkarskiego, myślałem, że się już dziś nie pojawi. Oczywiście zostali przywitani jak wielcy bohaterowie w Iranie, no, szczególnie po meczu z Portugalią, który według wszystkich oczywiście w Iranie zdecydowanie powinien skończyć się zwycięstwem Iranu, że zostali oszukani przez paragwajskiego sędziego. Tym bardziej zgotowali gorące powitanie już na lotnisku, które jest położone przecież jakieś 50 kilometrów od Teheranu. Cała reprezentacja lądowała oczywiście gdzieś tam w środku nocy, ale no, dzikie tłumy, naprawdę nieprzebrane, tysiące ludzi wisiały gdzieś tam na płocie i skandowały swoją radość i dumę z tego, jak Iran na tych mistrzostwach wypadł. I tu chyba trzeba postawić kropkę i nie ma sensu już opowiadać o meczu Polska-Japonia przecież. Przeglądam kolejne maile, ale też przypominam sobie, że Nikiforowi obiecałem w zeszłym tygodniu trzecią wersję piosenki De La Didi w wykonaniu Mohsena Namju, chyba najstarszą, jaką posiadam, ale tutaj nie będę głowy nadstawiał, że na pewno tak jest. W każdym razie Mohsen Namju na pewno grający jeszcze solo i w przeciwieństwie do tych dwóch wersji, które pojawiły się przed tygodniem, nie jest to wersja rejestrowana we Włoszech, ale wersja jeszcze z czasów, kiedy Mohsen Namju mieszkał w Iranie. ن نگر تا این شب خونین سحر کرد، نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد، زهر خونه دلی سردی قد افراش، زهر خونه دلی سردی قد افراش، به هر سردی تزردی نغمه برداش، به هر سردی تزردی نغمه برداش، دلا دیدی که خورشید از شب سر، چو آتش سر خواهم کستر برآورد، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، زمین و آسمان گل رنگ و گلگون، جهان دشته گشت از این خون، نگر تا این شب خونین سحر کرد، نگر تا این شب خونین سحر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد، چه خنجرها که از دلها گذر کرد، به هر خونه دلی سروی قد افراشت، زه هر خونه دلی سروی قد افراشت، به هر سروی تزردی نغمه برداشت، به هر سروی تزردی نغمه برداشت، صدای خون زهر بست، دلا این یادگار خون سرست، دلا این Didi. To utwór oparty na wierszu Huszanga Ptacharza, odsłona trzecia w Radiu Teheran w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Mohsen Namdżu przypomina tym utworem między innymi oczywiście, że sam tak naprawdę też pochodzi z kręgów muzyki tradycyjnej irańskiej, nie tej koniecznie rockowej, głośnej, którą także się oczywiście zajmuje w jakiś tam sposób, starając się łączyć te dwa światy, co oczywiście ściąga na niego falę krytyki tych, którzy chcieliby, żeby tradycja nigdy się nie zmieniała, a podoba się tym, którzy lubią, gdy tradycja w jakiś sposób rozmawia z tym, co dzieje się w tym momencie. Mozart Nam Dżu na swojej najnowszej płycie wyraża swój hołd tak naprawdę wszystkim wiejskim muzykom, tym takim na przykład, jakich, których słuchaliśmy jeszcze chwilę temu tutaj, jak Masud Bakhtiari czy Kurosza Satpur. Mówi, że głęboko wierzy, że żaden miejski głos nie jest w stanie wyartykułować głębi i nieskazitelności, którą w tak naturalny sposób tworzy głos wiejski. I sam też na swojej najnowszej płycie Barcieleje Kamane Ask, czyli jak sobie to tłumaczymy tutaj na cięciwie łuku łzy, odnajduje się w tej rustykalnej muzyce, w tych ludowych pieśniach żałobnych, które pozbierał. To historia poskładana z różnych części pieśni, z różnych kultur, różnych tradycji, rozsianych z grubsza przy jedwabnym szlaku i tak od Mongolii gdzieś po Europę Wschodnią, a tak naprawdę do Włoch dojeżdżając, przechodzimy ten szlak z Mozenem na Dżu, niekoniecznie linearnie, ale też nie da się przecież wytyczyć tak naprawdę jednej linii, jednego tego jedwabnego szlaku. To nie była przecież jedna trasa, bo nie mówiąc o kilku lądowych, była też choćby przecież i trasa morska wiodąca z Persji do Chin. No ale nic, my wracamy do tejże właśnie najnowszej płyty Mozena Namdżu. Niewątpliwie jego najambitniejsze przedsięwzięcie, jakiemu podołał, to płyta, nad którą pracował przez ostatnie 3 lata. Sam musiał się zmienić w takiego naukowca, który prześledza różne wpływy i to, jak one oddziaływały później na muzykę w tych różnych kulturach, jak one się przenikały. A więc wiele sam musiał się najpierw dowiedzieć, potem eksperymentować z tym wszystkim, no ale to wszystko wynika z tego, że jest ciekawym świata i ambitnym człowiekiem. Gratulujemy mu oczywiście tej płyty, bo nie zawsze ostatnio tak się zdarzało, że z płytami Mozena Namdżu w Radiu Teheran spotykaliśmy się od początku do końca i nie był to akurat tylko wynik tego, że brakowało czasu albo redaktor się zagapił i przeszedł do jakichś innych wątków. Te płyty nie do końca zawsze stały na jakimś zadowalającym poziomie, takim, który pozwoliłby tym piosenkom wypchnąć inne z naszych spotkań. W finale tej płyty, które właśnie przed nami, najpierw usłyszymy instrument raczej niespotykany w irańskiej kulturze, ale też ta płyta przecież ma charakter bardzo międzynarodowy, więc będzie trąbka, później pojawi się setar, na końcu santur, a poezja, która się pojawi, ta poezja, która ma przynieść jakieś wytchnienie, jakieś pocieszenie po tym pogrzebie, którym jest cała ta płyta, to poezja Hosajna ibn Mansura Haladża, perskiego mistyka z IX wieku, który za swoje jakże niepopularne wtedy słowa, że to ja jestem wiedzą, ja znalazłem drogę do Boga, to Bóg jest we mnie, został za to powieszony w Bagdadzie przez Abbasydów.